جس بچے کو آپ نے گود میں لیا ظاہر ہے اس کو گود میں بیٹھنے کی نعمت حاصل ہوئی، اب دوسرا منا اسی لیے تو مار دھاڑ کر رہا ہے کہ اس سے یہ نعمت چھن کر مجھے مل جائے، یعنی اس کو ہٹا کر مجھے گود میں بٹھا لیا جائے۔ نابالغ بچوں کا گناہ شمار نہیں ہوتا، اور بہت چھوٹے بچے لا شعوری میں ایسا کرتے ہوتے ہیں، اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ ننے منے مبلغ ہیں جو گویا ہمیں زبان حال سے سمجھا رہے ہیں کہ اے بڑو، ہم اگرچہ چھوٹے ہونے کے باعث نادان ہیں مگر آپ جیسے داناؤں کو مشق یعنی پریکٹیکل کر کے حسد کے بارے میں سمجھا رہے ہیں، ہم تو نادان ہو کر چھوٹ جائیں گے کہ حسد کرنا نادان اور احمقوں ہی کا طریقہ ہے۔ اگر آپ جیسے سمجھدار بننے والوں نے حسد کیا تو دنیا اور آخرت کا بہت سارا نقصان کر بیٹھو گے۔ حسد عموماً لوگوں کے ہر طبقے میں پایا جاتا ہے، یہاں تک کہ بظاہر نیک نظر آنے والے بھی اکثر اس میں مبتلا ہوتے ہیں مگر حقیقی مدنی سوچ نہ ہونے کے باعث اس کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی اور گناہگار ہوتے چلے جاتے ہیں۔ مثلاً فی زمانہ نعت خانوں ہی کو لے لیجئے، ان میں جو زیادہ خوش الحان ہوگا ممکن ہے اس سے کم درجہ آواز والا نعت خوان حسد کرے اور شیطان اس کے دل میں حسرت پیدا کرے کہ اس بڑے نعت خوان کی وجہ سے لوگ مجھے اہمیت نہیں دیتے، کاش اس کی آواز خراب ہو جائے تاکہ میں لوگوں کی توجہ کا مرکز بن جاؤں اور اب اس کی جگہ میرا نام اخبارات و اشتہارات میں آیا کرے، لوگ مجھے منچ پر بھی بٹھائیں، گجرے بھی پہنائیں، مجھ پر نوٹیں بھی برسائیں۔ آپ غور فرمائیے کہ یہ حسد نہیں تو کیا ہے؟ نعت خواں ہو یا قاری صاحبان، یہ حضرات میں شیطان سے محفوظ نہیں رہ سکتے، خصوصاً جب حسن قراءت یا حسن نعت کے مقابلوں میں اگرچہ ان میں حوصلہ افزائی کا پہلو بھی ہوتا ہے، نعت تو تلاوت کا شوق بھی بڑھتا ہے مگر ان میں ہر ایک کی یہی آرزو ہوتی ہوگی کہ میں سب کو شکست دے دوں اور سب سے بہتر انداز میں نعت پڑھ لوں، سب سے بہترین قراءت کر لوں۔ اگر کوئی دوسرا نعت خواں یا قاری اول آ گیا تو جو دوسرے نمبر پر آیا اس کے دل میں صدمہ ضرور پیدا ہوگا کہ کاش میں اول آتا، اس کے صاف معنی یہی ہوئے کہ میرا یہ مسلمان بھائی کیوں اول آیا، کاش اس کا گلا بیٹھ جاتا اور اس کو جو پہلی پوزیشن کی نعمت ملی ہے وہ مجھے حاصل ہو جاتی۔ اس قسم کی تمنا کرنا حسد ہے یا نہیں اس کا فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں۔ نیز مدارس کے امتحانات میں بھی جن کو نمایاں پوزیشن حاصل ہوتی ہوگی ان کے بارے میں بعض طلبا حسد کے باعث تمنا کرتے ہوں گے کہ کاش ان کے بجائے ہم اچھی پوزیشن حاصل کرتے۔ نیز بدگمانیاں غیبتیں اور الزام تراشیاں بھی ہوتی ہوں گی کہ میں نے بہت تیاری کی تھی مگر ممتحن یعنی امتحان لینے والے نے ناانصافی کی وغیرہ۔ حسن قراءت یا نعت خوانی کے مقابلے میں جو دووم آیا وہ اول آنے والے سے اور جو سیووم آیا وہ دووم اور اول آنے والے سے اگر حسد کرتا ہے یا تو اپنے زوم میں یہ سمجھتا ہے کہ میں نے بہترین آواز میں قراءت کی یا نعت پاک پڑھی مگر پھر بھی میں سیووم رہا اور لوگوں سے کہتا ہے یہ منصفین کی ناانصافی ہے، تو تہمت اور غیبت وغیرہ بدگمانی کی آفت میں پھنسا، اس میں ریاکاری کے بھی خطرات ہیں جبکہ اس نے نعت پاک اللہ عز و جل اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے نہیں صرف تمغہ پانے یا ٹرافی جیتنے انعام یا رقم حاصل کرنے کے لیے پڑھی تھی اور اسی لیے کوشش کی تھی کہ میں اول آ جاؤں تاکہ اخبارات میں میری تصویر یا نام ہی آ جائے اور میری خوب واہ واہ ہو، سب میری آواز کی داد دیتے ہوں، تحائف پیش کرتے ہوں وغیرہ۔ اس طرح ثواب کی کوئی امید نہیں بلکہ ریاکاری کے آفت میں مبتلا ہونے کی صورت میں عذاب کا استحقاق ہے۔ اس طرح کے مقابلے شرعاً درست ہیں مگر شرکت کرنے والے کو اپنے دل پر غور کر لینا چاہیے کہ اس میں کتنا اخلاص ہے۔ کہیں کثیر اجتماع ہے یا بڑی رات کا اجتماع ہے ذکر و نعت، تو عوام کا اجتہام دیکھ کر تقریباً ہر ایک کو مائک پر آ کر بولنے قراءت کرنے یا نعت شریف پڑھنے کو جی چاہتا ہے، مقرر ہو تو بیان کرنے کا جی چاہتا ہے، اگر نعتیں ریکارڈ کی گئی ہوں تو پھر کیسٹ میں صرف اپنی پڑھی ہوئی نعت شریف کی تلاش ہوگی کہ میری بھی کہیں آواز ہے یا نہیں، اگر کیسٹ میں آواز نہیں تو رنجیدہ ہوتا ہوگا، یہ غمگین ہونا کیسا ہے؟ نیز خوش الحان قاری و نعت خوان کہ یہ آرزو کہ میری کیسٹ بازار میں آنی چاہیے، کیا اس آرزو میں اخلاص کی بھی کوئی امید ہے؟ اللہ عز و جل کے لیے قراءت و نعت تھی یا کیسٹ بازار میں آنے کے لیے؟ اگر کہیں ایکو ساؤنڈ لگا ہوا ہے تو بعض آ کر کہیں گے کہ اصول برکت کے لیے دو اشعار مجھے بھی پڑھنے دیے جائیں۔ میرے بھولے بھالے نعت خوانوں، اگر واقعی آپ کو برکت ہی کی طلب ہے تو میرا مدنی مشورہ ہے کہ گھر کا بند کمرہ ہو اور تصور گنبد خضرا ہو، پھر نعت شریف پڑھیے، انشاءاللہ عزوجل ریاکاری سے بھی بچت اور برکت ہی برکت، بلکہ انشاءاللہ عزوجل برکات کی برسات ہوگی اور آپ کا نامہ اعمال حسنات سے بھرپور ہو جائے گا۔ العاقل تکفیہ الاشارت، یعنی عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے، اللہ عز و جل ہمیں اخلاص عطا فرمائے۔ اگر کسی نے اچھے مبلغ، عمدہ آواز والے قاری یا خوش الحان نعت خوان وغیرہ کے بارے میں یہ سوچا کہ میری آواز بھی اس جیسی ہو جائے تو یہ حسد نہیں بلکہ غبطہ یعنی رشک ہے کہ اس میں دوسرے کے نقصان کی آرزو نہ پائی گئی، اور یہ جائز ہے، اور حسد میں چونکہ دوسرے کے نقصان کی خواہش ہوتی ہے اس لیے یہ جائز نہیں۔ حسد کی تعریف ابھی میں نے عرض کی کہ حسد یہ ہے کہ تو تمنا کرے کہ محسود کی نعمت اس سے زائل ہو جائے اور تجھے مل جائے۔ حسد کرنے والے کے بارے میں منقول ہے کہ حسد کرنے والا اللہ عز و جل کی تقسیم پر راضی نہیں ہے، گویا معاذ اللہ یہ اعتراض کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو یہ نعمت کیوں دی۔ حدیث پاک میں آتا ہے حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، الغرض شیطان اس کو باولا بنا دیتا ہے اور وہ مارے حسد کے ایسا پاگل بن جاتا ہے کہ نہ چھوٹا گناہ چھوڑتا ہے نہ کوئی بڑا گناہ چھوڑتا ہے۔ اللہ اور رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی اور آخرت کی بربادی کی اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، نزعہ کی سختیوں، قبر کی وحشتوں، قیامت کی ہولناکیوں اور جہنم کے اٹھتے ہوئے خوفناک شعلوں سے قطع نظر سر دھڑ کی بازی لگا دیتا ہے۔ سنو سنو، فکر آخرت رکھنے والے دنیاوی اقتدار کے معاملے میں کس قدر مشوش یعنی فکر مند ہوتے ہیں، چنانچہ تاریخ الخلفاء میں ہے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ جب میرے سرتاج حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ مسند آرائے خلافت ہوئے تو گھر میں آ کر مصلے پر بیٹھ کر رونے لگے، یہاں تک کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھیگ گئی۔ میں نے عرض کیا یا امیر المومنین آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا میری گردن پر امت محمدی کا بوجھ ڈال دیا گیا ہے، میں بھوکے فقیر اور ضائع ہونے والے مریض اور ننگے بھوکے اور مظلوم قیدی، مسافر، بوڑھے بچے اور عیال دار، غرض تمام دنیا کے مصیبت زدوں کی خبر گیری کے متعلق غور کرتا ہوں کہ کہیں ان کے متعلق اللہ تبارک و تعالی باز پرس فرمائے اور مجھ سے جواب بن نہ آئے، یہ بھاری ذمہ داری اور فکر مجھے رلا رہی ہے۔ آہ آرے سے چیرنے, ہانڈی میں ابالنے اور زندہ کھان ادھیڑنے سے بھی زیادہ, بہت ہی زیادہ اور شدید ترین موت اپنی تمام تر سختیوں سمیت منہ کھولے پیچھا کیے چلی آ رہی ہے, جو کہ مسلط ہوا ہی چاہتی ہے. یاد رکھیے, موت ان قریب عمدہ مکانوں میں بچھے ہوئے آرام دہ پلنگوں سے اٹھا کر اندھیری قبروں میں فرش خاک پر سلا دے گی. نہ اقتدار کام آئے گا, نہ عہدہ بچا پائے گا. ہائے ہائے, غور تو کیجئے, ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے مکین ہو گئے, لا مکان کیسے کیسے ہوئے نامور, بے نشاں کیسے کیسے زمین کھا گئی نوجوان, کیسے کیسے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں. بابا دنیا پہ مت کر اعتبار, تو اچانک موت کا ہوگا شکار. شکار موت آ کر ہی رہے گی, یاد رکھ, جان جا کر ہی رہے گی, یاد رکھ کر جہاں میں قبر میں تنہا قیامت تک رہے, جب فرشتہ موت کا چھا جائے گا, پھر بچا کوئی نہ تجھ کو پائے گا. موت آئی دبا دنیا ہی میں رہ جائے گا, زور تیرا خاک میں مل جائے گا, تیری طاقت تیرا پرمہتا تیرا کچھ نہ کام سرمایا تیرا, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, عمدہ عمدہ مکانات بنانے والے, خوشنما باغات سجانے والے اور لہلہاتے کھیت لگانے والے یک بارگی دنیا سے رخصت ہو گئے, ان کے چھوڑے ہوئے اثاثے کا دوسروں کو وارث بنا دیا گیا, نہ ان پر زمین روئی, نہ آسمان, نہیں انہیں مہلت دی گئی, ان کے نام و نشان مٹا دیے گئے, ان کے تذکرے ختم ہو گئے, بس اب وہ ہیں اور ان کے اعمال. تو یہ دنیا بس عبرت ہی عبرت ہے, اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا, اسی سے سکندر سا فاتح بھی ہارا, ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدارا, پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، یہ فانی جہاں ہے مسلمان، تجھ کو کرے گی یہ دنیا پریشان، تجھ کو پھنسا دے گی مرکد میں نادان، تجھ کو کرے گی قیامت میں حیران، تجھ کو جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ الحمدللہ عز و جل، دعوت اسلامی کے مدنی قافلے جا بجا سنتوں کی بہاریں لٹا رہے ہیں، نہ ہم کسی ملک کی سیاست میں دخیل ہیں، نہ ہی اقتدار کے طلبگار، ہماری منزل دنیاوی حکومت نہیں، رضائے رب العزت جل جلالہ ہے، ہم بادشاہت کے تمنائی نہیں، مصطفیٰ کے شیدائی ہیں، ہمیں سلطنت نہیں، دربار مدینہ منورہ کی گدائی کا تاج عزت چاہیے، کہ یہ وہ عظیم دولت ہے جس کو زوال نہیں۔ خدا کی قسم، جو مدینہ کا فقیر ہے دنیا کے تاجدار و امیر اس کی ٹھوکروں میں ہے، تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہے، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں کس چیز کی کمی ہے، مولا تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں، دیوانہ کر دیا ہے، دیوانہ ہو گیا ہوں، دیکھا ہے میں نے ایسا جلوہ تیری گلی میں، دیوانگی پہ میری ہنستے ہیں عقل والے، رستہ تیری گلی کا پوچھا تیری گلی میں۔ اللہ پاک عز و جل بطفیل شہ نو لاکھ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ناجائز طریق پر حاصل ہونے والی عزت و شہرت سے ہم مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ خدا کی قسم، حب جاہ یعنی عزت و مرتبہ پانے کا لالچ بہت ہی بڑی آفت ہے، چنانچہ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ، صاحب خوشبودار پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد حقیقت بنیاد ہے، دو بھوکے بھیڑیے جنہیں بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا کہ مال اور مرتبے کا لالچ انسان کے دین کو نقصان پہنچاتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کا فرمان عظیم ہے، چھ افراد ایسے ہیں جو بروز قیامت بغیر حساب کے جہنم میں چونک دیے جائیں گے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا، نمبر ایک، حاکم اپنے ظلم کے باعث، اہل عرب تعصب کے سبب، مالدار تکبر کی بدولت، تاجر خیانت کرنے کی وجہ سے، کسان اپنی جہالت اور نادانی کے سبب، اور علماء اپنے حسد کے باعث۔ نیز رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے کہ حاسد، چغل خور اور کاہن، یہ تینوں نہ میرے ہیں اور نہ میں ان کا۔ کاہن اس شخص کو کہتے ہیں جو جن سے پوچھ پوچھ کر غیب کی خبریں بتائے، حالانکہ قرآن پاک سے ثابت ہے کہ جنات کو علم غیب نہیں ہوتا، جو عامل صاحبان جنات کو قابو کر کے رکھتے اور ان سے مرض کی وجوہات دریافت کرتے اور غیبی معلومات کے لیے سوال و جواب کا سلسلہ کرتے ہیں، انہیں توبہ کرنی ضروری ہے۔ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ انسان پر انسان یعنی بزرگ کی سواری آتی ہے، وہ یقین مانے یہ سخت غلط فہمی ہے، یہ سب جنات کے کارنامے ہیں جو جھوٹ موٹ کسی بزرگ کا نام لے کر نیکی کی باتیں بتا کر لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں۔ ان جنات کا اصل مقصد نیکی کی دعوت نہیں، مردوں اور عورتوں کے جتھے جمع کر کے لطف اندوز ہونا ہوتا ہے۔ جن علاقوں یا گھرانوں میں جہالت زیادہ، وہاں جنات کی اس طرح کی حرکت بھی زیادہ۔ جنہیں واقعی حاضری آتی ہے، عموماً انہیں حقیقت حال کا علم ہی نہیں ہوتا، ایسے لوگ آسیب زدہ ہوتے ہیں، انہیں اپنا علاج کروانا چاہیے۔ میرے آقا سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت، عظیم البرکت، عظیم المرتبت، پروانہ شمع رسالت، مجدد دین و ملت، مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں، حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، جنات کی دوستی کا کم از کم نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان مغرور ہو جاتا ہے، یقیناً جو تکبر کرتا ہے وہ انتہائی نادان ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ مجھے تکبر کے سبب عزت ملے گی، میرا رعب اور دبدبا ہوگا اور میں بڑا بنا رہوں گا، حالانکہ یہ سراسر غلط فہمی ہے، بڑا تو وہ ہے جو عاجزی کرتا ہے، یاد رکھیے پھول اسی زمین پر کھلتے ہیں جو نرم و عاجز ہوتی ہے، چنانچہ حدیث پاک میں ہے جو اللہ عز و جل کی خاطر تواضع اختیار کرتا ہے اللہ عز و جل اس کے درجات بلند فرماتا ہے، یہاں تک کہ اسے علیین کے مرتبے تک پہنچا دیتا ہے، اور جو اللہ عز و جل کے معاملے میں تکبر کرتا ہے اللہ عز و جل اس کے مرتبے کو گھٹا دیتا ہے، یہاں تک کہ اسے سب سے نیچے درجے میں کر دیتا ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب، تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سبھی بھائیو، حسد حرام ہے، لہذا حسد پر اس کا علاج فرض ہے، حسد کے 17 علاج تجویز کرنے کی سعی کرتا ہوں، غور سے سنیے۔ حسد نمبر 1، حسد سے نجات کے لیے بارگاہ خداوندی عز و جل میں گڑ گڑا کر دعا مانگے۔ نمبر 2، حسد کی تباہ کاریوں اور نقصانات کو ذہن میں دہراتا رہے۔ نمبر 3، اپنے آپ کو ڈراتا رہے کہ کہیں اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھ سے ناراض ہو گئے، اور اگر حسد کی نخوست سے معاذ اللہ ایمان برباد ہو گیا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا پڑے گا۔ نمبر 4، اپنی موت کو بکثرت یاد کرے۔ حضرت سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جو موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرے اس کے حسد اور خوشی میں کمی آ جائے گی۔ نمبر 5، اپنے سے زیادہ نعمتوں والے کے بارے میں سوچنے سے اکثر احساس کمتری پیدا ہوتا اور پھر اس سے حسد جنم لیتا ہے، لہذا ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک کو حرز جان بنا لے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، اپنے سے نیچے کے درجے والوں کی طرف دیکھا کرو، اوپر کے درجے کے لوگوں کی طرف نظر مت کرو، اگر تم اس طرح کرو گے تو اللہ عز و جل کی کسی بھی نعمت کو حقیر نہ جانو گے۔ نمبر 6، حاسد کو چونکہ محسود سے سخت نفرت ہوتی ہے، لہذا اس نفرت کو محبت سے بدلنے کی تدبیریں کریں۔ نمبر 7، اس سے سلام میں پہل کریں۔ نمبر 8، ملاقات ہو تو گرم جوشی کا مظاہرہ کریں۔ نمبر 9، ممکن ہو تو کبھی کبھی تحائف پیش کریں۔ نمبر 10، اس کی جس نعمت کے باعث حسد ہوتا ہو اگر وہ جائز نعمت ہو تو اس میں برکت کی دعا کریں۔ نمبر 11، اس کی بدگوئی سے بچے بلکہ دوسرا بھی برائی کرے تو نہ سنیں۔ نمبر 12، بیماری یا مصیبت میں اس کی تعزیت کریں۔ 13، خوشی کے موقع پر مبارکباد پیش کریں۔ 14، ضرورت کے موقع پر اس کی مدد کریں۔ 15، لوگوں کے سامنے اس کی بکثرت جائز تعریف کریں۔ نمبر 16، جو دوسرا کوئی اس کی اگر جائز تعریف کرے تو خوشی کا اظہار کریں۔ نمبر 17، اپنی طرف سے جس قدر فائدہ پہنچا سکتا ہو محسود یعنی جس سے حسد کیا جائے اس کو پہنچائے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو، حضرت حجت الاسلام امام سیدنا محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی احیاء العلوم جلد 7 میں فرماتے ہیں، اگر تم اپنے ظاہر کو بھی حسد سے روک دو اور دل میں پیدا ہونے والے جذبہ حسد کو بھی ناپسند کرو اور دوسروں سے نعمت کے زوال کی دل میں پیدا ہونے والی تمنا کو بھی برا جانو، یہاں تک کہ اپنے نفس پر بھی سبب سے غصہ کرو، تو تم نے اپنے اختیار کے مطابق اپنی ذمہ داری پوری کر لی، یعنی اتنا کر چکنے کے بعد اب مجبوراً پیدا ہونے والی حسد کا گناہ نہیں ملے گا۔ مزید تفصیلی علاج حسد کا جاننے کے لیے احیاء العلوم جلد سیوم میں سے حسد کا بیان ملاحظہ فرما لیجئے۔ حسد اور دیگر گناہوں کے علاج کی خاطر سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنا لیجئے، نیز اس پر استقامت پانے کے لیے مدنی انعامات پر عمل کرتے ہوئے روزانہ رات کو فکر مدینہ کے دوران مدنی انعامات کا کارڈ پر کر لیجئے، اور ہر ماہ اپنے یہاں کے ذمہ دار دعوت اسلامی کو جمع کروا دیجئے، انشاءاللہ عزوجل اس کی برکتیں آپ خود ہی دیکھ لیں گے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو، غور سے سنیں، عن قریب موت آنا، دنیا سے جانا اور قبر میں سمانا ہے، اس کے بعد قیامت کے روز جبکہ سورج سوا میل پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا اور تانبے کی دہکتی ہوئی زمین پر کھڑے ہو کر سخت امتحان سے دو چار ہونا ہے، ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ اسے جنت میں جانا ہے یا جہنم ٹھکانا ہے، لہذا گھبرا کر فوراً توبہ کر لیجئے۔ اے اللہ، ہم ہر چھوٹے بڑے گناہ سے توبہ کرتے ہیں، اے رب مصطفیٰ ہماری مغفرت فرما، جو گناہ پہلے ہو چکے وہ اللہ عز و جل کی رحمت سے توبہ سے معاف ہو سکتے ہیں، چنانچہ حدیث پاک میں ہے، التائب من الذنب کما لا ذنب له، یعنی گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ توبہ کے ساتھ ساتھ جن جن بندوں کی حق تلفیاں کی ہیں ان سے بھی معافی حاصل کر لیجئے، جس کا جس قدر زیادہ لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے اتنا ہی حق تلفیوں کا امکان بھی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ خود سگے مدینہ کی بے شمار افراد سے آشنائی ہے، یوں شاید کثیر تعداد کی حق تلفیوں کا بھی سلسلہ ہوگا۔ اس وقت لاکھوں مسلمان مجھے سن رہے ہیں، اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے انتہائی لجاجت کے ساتھ ملتجی ہوں کہ اگر میری وجہ سے کبھی آپ کا دل دکھ گیا ہو تو اللہ اور رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خاطر میری جھولی میں معافی کی بھیک ڈال دیجئے، لین دین کا معاملہ ہے اور اگر میری طرف سے تاخیر ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں بھول گیا ہوں گا، لہذا فوراً مجھ سے وصول فرما لیجئے۔ اسی طرح اگر عاریتاً کوئی چیز لے کر میں بھول گیا ہوں، جیسے بعض اوقات قلم آدمی مانگ لیتا ہے پھر رش کی وجہ سے بھول جاتا ہے دینا، تو وہ بھی وصول فرما لیجئے، اگر وصول کرنا نہیں چاہتے تو معاف فرما دیجئے۔ میں اپنے حقوق ہر مسلمان کو پیشگی معاف کر چکا ہوں، یہاں تک کہ اگر بالفرض مجھے کوئی شہید کر دے اس کو بھی میرے حقوق معاف ہیں، اور نہ ایف آئی آر کٹوانے کی ضرورت ہے نہ کیس لڑنے کی ضرورت ہے، میری طرف سے اس کی اجازت نہیں، کسی قسم کے احتجاج ہنگامے کی بھی میری طرف سے اجازت نہیں۔ میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نمازوں کا اہتمام کیجئے، رمضان المبارک کے روزے رکھیے اور پکی نیت کر لیجئے کہ آئندہ کبھی کوئی فرض عبادت نہیں چھوڑیں گے۔ اگر حج فرض ہو چکا ہے تو اس کی ادائیگی میں بھی تاخیر نہیں کریں گے۔ آج سے قبل اگر کوئی نماز چھوٹی ہو تو قضا فرما لیجئے، قضا عمری کا آسان طریقہ رسائل عطاریہ حصہ اول پر ملاحظہ فرما لیجئے، یہ کتاب بھی مکتبۃ المدینہ سے حدیثاً حاصل ہو سکتی ہے۔ یاد رکھیے حدیث پاک میں، جس نے قصدن نماز چھوڑی تو اللہ تعالی اس کا نام دوزخ کے دروازے پر لکھ دے گا جس میں سے وہ داخل ہوگا، اور روایت میں یہ بھی ہے کہ جس نے رمضان شریف کا ایک روزہ بھی بغیر رخصت یا بغیر مرض کے افطار کیا، یعنی نہ رکھا یا رکھ کر توڑ دیا، تو زمانے بھر کا روزہ اس کی قضا نہیں ہو سکتا، اگرچہ بعد میں رکھ بھی لے، یعنی وہ فضیلت نہیں ملے گی۔ یہ مسئلہ بھی سن لیجئے کہ اکثر لوگ اذان پر افطار کرتے اور اذان پر روزہ بند کرتے ہیں، یہ غلط فہمی ہے، اذان کا تعلق روزے سے نہیں، اذان کا تعلق نماز سے ہے، ورنہ جہاں اذان کی آواز ہی نہیں آتی وہ کیسے روزہ کھولیں گے۔ پھر ایک اذان دینے والے بعض اوقات بے احتیاطی بھی کر جاتے ہیں، وقت سے پہلے اذان دے دیتے ہیں، تو اس لیے اذان کی آواز کے بجائے اپنی گھڑی درست رکھیں اور مستند نظام الاوقات سحر و افطار کا وہ اپنے پاس رکھیں اور اس میں سے دیکھ کر گھڑی کے مطابق اپنی ترکیب بنائیں. سحری تو اذان پر بند کرنا اور بھی زیادہ جوخم کی بات ہے کہ اذان جو ہے وہ نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے اور یہ ضروری ہے کہ سحری کا وقت ختم ہو جائے پھر اذان دی جائے. تو جبکہ سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد اذان دی گئی اور اب کسی نے پانی پی کر روزہ بند کیا تو یہ روزہ بند نہیں کیا بلکہ اس نے روزہ کھول ڈالا. تو یہ ذہن بنا لے کہ اذان سے روزے کا کوئی تعلق نہیں ہے. فیشن پرستی کرنے والوں، گانے باجے سننے والوں، فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں، آج ہی توبہ کر لو کہ حدیث پاک میں آتا ہے جو کوئی اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کرے گا قیامت کے روز اس کی آنکھوں میں آگ بھر دی جائے گی. شب معراج میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک منظر یہ بھی دیکھا کہ کچھ لوگوں کی آنکھوں اور کانوں میں کیل ٹھکے ہوئے ہیں. عرض کیا گیا یہ وہ دیکھتے تھے جو آپ نہیں دیکھتے اور یہ وہ سنتے تھے جو آپ نہیں سنتے. حرام دیکھنے اور سننے والوں کا بھیانک انجام آپ نے سنا. داڑھی منڈوانے والے بھی توجہ فرمائیں کہ داڑھی منڈانا اور ایک مٹھی سے گھٹانا دونوں حرام ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ مونچھیں پست کرو اور داڑھیوں کو معافی دو یعنی بڑھنے دو اور یہودیوں سے مشابہت اختیار نہ کرو. مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے. مسلمانوں کی بھاری تعداد کے چہرے یہودیوں جیسے ہیں. عرض ہے کہ آج سے دشمنان اسلام جیسا چہرہ بنانے کا بھی بائیکاٹ فرما کر سرکار نامدار مدینے کے تاجدار رسولوں کے سردار شہنشاہ ابرار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی نشانی ایک مٹھی داڑھی اپنے چہرے پر سجانے کی نیت فرما لیجئے. سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی منڈاتا ہے؟ کیوں عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا؟ تو یاد رکھیے داڑھی منڈانا اور ایک مٹھی سے گھٹانا حرام ہے. اس سے توبہ بھی کرنی ہوگی اور بڑھانا ہوگا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو بے شرمانہ لباس گلے میں لاکٹ پہننے والا مرد غور سے سنے. ہر قسم کی ناجائز فیشن سے توبہ کرے کہ سرور کائنات چاہے موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے کچھ ایسے لوگ دیکھے جن کی زبانیں آگ کی قینچیوں سے کاٹی جا رہی تھیں. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ مجھے بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو ایسی چیزوں سے زینت حاصل کرتے تھے جو ان کے لیے جائز نہ تھیں. نیز میں نے ایک گڑا دیکھا جس میں شور اور غل برپا تھا. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ مجھے بتایا گیا یہ وہ عورتیں ہیں جو ناجائز اشیاء سے زینت حاصل کرتی تھیں. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو طرح طرح کے گناہوں سے بچنے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کا ذہن بنائیے. میرے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قربانیوں کو ذہن میں دہرائیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہم گناہگاران امت کی خاطر کس قدر صدمات برداشت کیے اور آج ایک ہم مسلمان ہیں جو گناہ کر کر کے اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانیاں کرتے ہیں. وہ کیسا دور تھا کہ مسلمان سنتوں پر عمل کرتے اور دوسروں کو اس کی تلقین کرتے تھے اور افسوس کہ آج ہمارے اندر یہ جذبہ سرد پڑ چکا ہے. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو آپ بھی نیکی کی دعوت کی خاطر قربانیوں کے لیے کمر بستہ ہو جائیے اور ڈھیروں ثواب کمائیے. مکاشفت القلوب میں ہے حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا مشرکین سے جنگ کے بغیر بھی جہاد ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں اے ابو بکر، ایسے مجاہدین بھی زمین پر ہیں جو کہ ان شہداء سے افضل ہیں جو زندہ ہیں، انہیں روزی ملتی ہے، یہ زمین پر چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ آسمان کے فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے، ان کے لیے جنت سجائی جاتی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے، سرکار وہ کون ہیں؟ ارشاد ہوا، نیکی کا حکم کرنے والے، برائی سے روکنے والے، اللہ عز و جل کے لیے محبت کرنے والے اور اللہ عز و جل کے لیے دشمنی رکھنے والے۔ پھر ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ بندہ بلند ترین مکان میں ہوگا جو شہداء کے مکان سے بھی بلند ہوگا، ہر مکان میں یاقوت اور سبز زمرد کے 300 دروازے ہوں گے، ہر دروازے پر روشنی ہوگی، ایسا آدمی 300,000 شوروں سے نکاح کرے گا جو انتہائی پاک باز و خوبصورت ہوں گی، جب بھی وہ کسی ایک حور کی طرف دیکھے گا تو وہ کہے گی، آپ نے فلاں دن اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کیا اور آپ نے اس طرح نیکی کا حکم دیا اور برائی سے منع کیا۔ الغرض، جب بھی وہ کسی حور کی طرف دیکھے گا تو وہ نیکی کا حکم کرنے اور برائی سے روکنے کی وجہ سے اس کا ایک اعلیٰ مقام بتائے گی، دیکھا آپ نے جو نیکی کی دعوت دینے والا ہے اس کے لیے کیسی کیسی خوشخبریاں ہیں۔ کنز العمال میں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جو اپنے دین کا علم سیکھنے کے لیے صبحوں کو چلا یا شام کو چلا وہ جنتی ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کتنے خوش نصیب ہیں وہ اسلامی بھائی جو علم دین سیکھنے کی نیت سے مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں۔ آپ بھی 12 مہینے کے لیے ہمت کیجئے، سب ذہن بنائیں کہ زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ تو 12 ماہ راہ خدا میں ضرور سفر کروں گا۔ کابینہ کے والد محترم چند روز پہلے انتقال فرما گئے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یا اللہ، پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ مرحوم کو غریق رحمت، یا اللہ مرحوم کے صغیر کبیر گناہ معاف فرما، میرے مولا مرحوم کی قبر کو تا حد نظر وسیع کر دے، رب کریم مرحوم کی قبر کی وحشت دور فرما، اندھیرا دور کر اور نور مصطفیٰ سے ان کی قبر کو نور علی نور کر، یا اللہ مرحوم کے تمام لواحقین کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرما، بے حساب آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مرحوم کے سوگواروں کی خدمتوں میں ایک مدنی پھول، احیاء العلوم جلد پنجم صفحہ نمبر 487 سے پیش کرتا ہوں. حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القبی سے مروی کہ ایک مرتبہ شہنشاہ خیر الانام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے پوچھا، کیا تم سب جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو؟ انہوں نے عرض کی، جی ہاں. تو ارشاد فرمایا، اپنی امیدوں کو چھوٹا کرو، موت کو آنکھوں کے سامنے رکھو اور اللہ عز و جل سے حیا کرنے کا حق ادا کرو. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو دعا فرمایا کرتے، یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس دنیا سے جو آخرت کے بھلائی میں رکاوٹ ڈالے، میں پناہ چاہتا ہوں اس زندگی سے جو اچھی موت میں رکاوٹ بنے، اور میں پناہ چاہتا ہوں اس امید سے جو نیک عمل میں رکاوٹ پیدا کرے. تو لمبی لمبی امیدیں نہیں ٹھیک، ابھی تو زندگی پڑی ہے، تھوڑا دو سال کا یہ کورس کر لوں، تھوڑا یہ 3 سال کا وہ ترکیب بنا لوں، لیکن ساتھ میں اگر موت کی تیاری نہیں ہے نا تو بعد میں مہلت ملے اس کی یہ ضروری نہیں. مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی، عاقل و نادان آخر موت ہے، بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان آخر موت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کہ واقعی دعوت اسلامی آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ سنتوں کی خدمت انجام دے رہی ہے، اسی لیے اس پر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نظر پاک ہے. بحمدہ تعالی یہ ساری کوشش اور یہ ساری محنتیں امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کی کوششوں اور ان کے فیضان کا نتیجہ ہے کہ مختصر سی جماعت کے ساتھ 1981 میں شروع ہونے والی یہ اہل سنت و جماعت کی تحریک دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کے کونے کونے تک پہنچ گئی. اور دوسرے علماء اکرام سے بھی میں نے سنا کہ وہ بھی بتاتے ہیں کہ بحمدہ تعالی ہمارے علاقے میں جتنے شرعی مسائل دعوت اسلامی والے دریافت کرتے ہیں شاید ہی کوئی دریافت کرتا ہو. تو یہ بھی فیضان امیر اہل سنت کا ہے کہ انہوں نے ان کی جو تڑپ اور ان کی جو لگن دل میں تھی کہ ہر اسلامی بھائی فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون پر عمل کریں، تو بحمدہ تعالی جو ان کے رنگ میں رنگا ہوا ہے واقعی وہ اس طرح کی کوشش کرتا ہوا نظر آتا ہے. جو امیر اہل سنت نے ہمیں اپنا ایک مدنی مقصد دیا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، اپنی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی انعامات پر عمل اور ساری دنیا کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر، تو یہ مدنی قافلوں میں سفر کے ذریعے پیغام کئی ملکوں تک پہنچ سکتا ہے اور یقیناً پہنچ بھی رہا ہے. لیکن دعوت اسلامی نے ایک اور نمایاں کام انجام دیا جو کہ مدنی چینل کا ہے، اور یہ برقی مبلک جب سے دعوت اسلامی میں آیا ہے دعوت اسلامی کئی ملکوں میں بذریعہ برقی مبلک پہنچ چکی ہے، اور بحمدہ تعالیٰ اس کے وقتاً فوقتاً تاثرات بھی دیکھنے کو ملتے ہیں. کئی لوگ اسی مدنی چینل کو دیکھ کر اسلام کی دولت سے بھی سرفراز ہو جاتے ہیں، کئی گناہگار اسی مدنی چینل کو دیکھ کر گناہوں سے تائب ہو کر سنت و بھری زندگی اختیار کرنے لگ جاتے ہیں. تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں تا قیام قیامت ہماری اس تحریک دعوت اسلامی کو شاد و آباد رکھے، اور اس کے مرقی مبلک مدنی چینل کو بھی شاد و آباد رکھے، نظر بد سے محفوظ فرمائے، حاسدوں کے حسد اور شریروں کے شر سے اسے محفوظ فرمائے.